श्रीरामण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य जय जय जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्यद्भण्डारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान रास रसारम्भी वंशीवट्टतस्थितः कर्षन वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियोऽस्तु नः। अखिल रसामृत मूर्तिः प्रसमर रुचि रुद्ध तारका पाली कल्तश्यामा ललतो राधा प्रियान हरिर्जयति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुतु मन्मते दयां द्राक्। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेष कैशोर में ठाकुर की श्रृंगार ठाकुर की चेष्टाएं श्री परिवेश माने वृंदावन की शोभा प्रकृति की शोभा ये सब उद्दीपन विभाग के अंतर्गत आती है और उद्दीपन विभाग में ही श्याम सुंदर के श्रृंगार का वर्णन करते हुए उनका उल्लेख करते हुए जो उद्दीपन विभाव है ट्रांजिस्ट जो भाव को कहीं ट्रांजिस्ट करने वाले हैं ऐसे उद्दीपन करने वाले जो हैं उन विभाव के अंतर्गत श्याम सुंदर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि उष्णी से दर्भक्रमा कल कर आए थे 75वां श्लोक है 75 के टेढ़ी पाक बांध रखी है। तो पहले तो मध्य कैशोर में तो सीधी पाक थी अब जब शेष कैशोर आया तो जरा सा वो छेलापन जो है वो और आ गया और पौगंड सॉरी हाँ पौगंड तो पौगंड जो है उस पौगंड में मध्य पौगंड ये शेष पौगंड में शेष पौगंड और मध्य आदि कैशोर एक है दोनों एक हो जाते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि उस समय शेष पौगंड में उष्णी से बरभक्तमा पाग कुछ टेढ़ी बाधी है और लीला सरसी रुह ना करतले व्याजम्भ लीलाम्बुजा है करतल में हाथ में व्याजम्भ माने सुशोभित हो रहा है घुमा रहे हैं व्याजम्भ माने सुशोभित हो रहा है लीलाम्बुजा माने कमल हाथ में लीला कमल लेकर के वो घुमा रहे हैं। वो कमल के कई प्रयोग हैं वो कल संकेत कराए थे कभी मधुर लीला में भोरे को भगाने में कभी संकेत देने में वो सारे प्रयोग हैं। और गौरश्री अलिके चमचमाते हुए जो अलिक माने जो ललाट है उसके ऊपर किलोर्ध तिलक ऊर्ध तलक जो है वो सुशोभित हो रहा है और कस्तूरी का बिंदुमान और उसके बीच में काली श्याम बिंदु जो है वो श्याम बिंदु कस्तूरी की बिंदु श्याम शोभा को प्राप्त हो रही है। और बेशक केशव हे केशव तेरा बेश सुवल कह रहा है केशव, केशव से सुवल सखा केशव से कह रहे हैं ना कि हे केशव भैया तेरा जो वेश है वो पेशलहा बड़ा रोचक है, पेशल माने आकर्षक। सुबलम अपि आगुरयति अद्यते, मैं पुरुष जाति हूं, सुबल हूं, तेरा सखा हूं, जब मुझको तेरा ये वेश ऐसा आकर्षित करता है तो सुबलम अपि आगुरयति, मुझे भी जब यह उद्घूलना मूर्छा की अवस्था उत्पन्न करता है तो विक्रांतम पिनुस स्वभाव मृदलाम गोष्ठावलाम नाम तति ही, तो ते विक्रांतम तेरा जो पराक्रम है इस शेष कई पौगंड का, तेरा जो पराक्रम है शेष पौगंड की तेरी जो शोभा है वो यदि गोष्ठ बाला नाम तति ही, गोष्ठ बाला जो है उनके समूह को यदि मोहित करे तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। कई मुत्त के द्वारा ये किम मुत्त के द्वारा यही दिखा रहे हैं। तो तेरा विक्रांतम माने तेरा जो प्रभाव है वो यदि स्वभाव से ही कोमल और अनुरागवती प्रीति वाली, तो स्वभाव मृदलम अनुरागवती प्रीति वाली गोष्ठ बालम तति, गोष्ठ की जो बाला है गोष्ठ में निवास करने वाली जो गोपी है उनको आकर्षित कर ले तो इसमें कौन सा आश्चर्य है, क्योंकि वे तो स्वाभाविक रूप में ही तेरी ओर आकर्षित है। अब आगे का क्रम चालू करते हैं। अत्र भंगी गिराम नर्म सखई कर्ण कथा रसहा एष गोकुल बाला नाम श्री श्री श्लाघ्य इत्यादि चेष्टतम। अब इसमें श्याम सुंदर की विभिन्न चेष्टाएं, ये रूप माधुरी का वर्णन किया, अब चेष्टा माधुरी का वर्णन कर रहे हैं। श्याम सुंदर की विभिन्न चेष्टाएं भी मोहित करने वाली हैं। अब चेष्टाएं कौन कौन सी हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि अत्र भंगी ग्राम धर्म सखई श्री श्याम सुंदर गिरा भंगी के द्वारा माने बोल करने की कुछ पद्धति, नई पद्धति है, उस नई पद्धति के द्वारा, क्योंकि प्रिया के विषय में बात कर रहे हैं इसलिए बड़ी मधुरमा कंठ में, बड़ी मधुरमा और कहीं कुछ छुपा करके कुछ प्रकट करते हुए, तो गिरा भंगी जो है, भंगी माने बोलने का जो ढंग है वो बोलने का ढंग कुछ मधुर हो गया है। तो अत्र भंगी गिराम वाणी की जो भंगिमा है वो कुछ बदल जाती है, उसमें मधुरमा अधिक प्रकट हो रही है। नर्म सखई ये एक वाणी, एक बात हुई कि प्रिया के विषय में जब कोई बात करेंगे तो कुछ अलग भंगिमा के द्वारा करेंगे और श्री श्याम सुंदर कोई वो ये ऐसी जो मैं तत्पुरुष की जो सर्वनाम की जो भाषा है उस सर्वनाम की भाषा का प्रयोग करेंगे, नाम लेकर के बात नहीं करेंगे ये, क्योंकि कोई दूसरा नहीं सुन ले, इसलिए अपने हृदय के गोप भाव को गोपनीय रखने के लिए कुछ विशेष भंगा ब्रज में ये कौन ऐसी दीप्ति है जो मुझे आकर्षित कर रही है, इस तरह की बात करेंगे, कोई सर्वनाम की और कहीं प्रत्यक्ष में बात न करके परोक्ष में कहीं कोई बात करेंगे। तो अत्र भंगी ग्राम तो व्यंजना में और अन्योक्ति में श्री कृष्ण बात करेंगे। तो भंगी ग्रह का मतलब हुआ कंठ की मधुरता, एक अर्थ। फिर भंगी ग्राम का दूसरा अर्थ हुआ कि सर्वनाम में बात करेंगे, मन प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, अथवा अन्योक्ति में बात करेंगे कि कोई अपूर्व दीप्ति प्रकट हो रही है, कोई अपूर्व तेज प्रकट हो रहा है, ये कोई अपूर्व मूर्ति, कोई मह हमारे सामने प्रकट हो रहा है, इस तरह से अन्योक्ति में कोई बात करेंगे। फिर नर्म सखई कर्ण कथा रसह, सखा जो है उसकी गलवैया डाल करके कान में फुसफुसा करके कोई बात करना, ये भी इसका ये जो प्रीति है स्मृति का एक लक्षण है। माने शेष पौगंड का एक चेष्टा है कि नर्म सखई कर्ण कथा रस, नर्म सखा जो प्रिय अत्यंत रहस्य को जानने वाले सखा हैं उनके साथ में कानाफूसी करते हुए बात करेंगे। एश गोकुल बाला नाम श्री श्लाघ्या इत्यादि चेष्टतम। और कर्ण कथारस क्या करेंगे कि एश गोकुल बाला नाम श्री श्लाघ्या इत्यादि चेष्टतम कि ये जितने भी गोकुल के बालक हैं माने गोकुल के सखागण हैं अथवा गोकुल की बालागण हैं इन सभी गोकुल के बालजनों में श्री श्लाघ्या श्री कृष्ण उनकी परम श्लाघ्या है। तो जितने भी साथी सखागण हैं उनमें श्री कृष्ण की शोभा सबसे ज्यादा अधिक है। तो एषु गोकुल बालानाम जितने भी ब्रज के श्याम सुंदर के समवयस्क सखागण हैं उनमें श्री श्लाघ्या श्री कृष्ण की प्रशंसा सर्वदा सर्वदा की जाती है। ये सारी चेष्टाएं हो रही हैं या किसी सखा की बड़ाई करना या श्री सखा के कान में प्रिया जी की बड़ाई करना या कृष्ण की स्वयं सखागण बड़ाई करें तो सब तरह से बड़ाई कृष्ण की भी सखागण बड़ाई कर सकते हैं कृष्ण प्रिया की बड़ाई कर सकते हैं कृष्ण किसी सखा की बड़ाई करते हुए विराजमान हो सकते हैं। तो गोकुल कुमारियों के सामने श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन करना अथवा कृष्ण के द्वारा प्रिया की शोभा का वर्णन करना अथवा किसी सखा की शोभा का श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं तो ये मित्रों के आपस में जो चर्चा है वो मुख्य है। जैसे बिल्कुल अनफॉर्मल होकर के बात कर रहा है माने सुवल जो हैं वो बिना संकोच के निसंकोच होकर के और सुवल बात करते हैं और सुवल कहते हैं धूर्तस्त्वम है किसी की हिम्मत ये ठाकुर से ऐसे बोल के ये संबोधन में ठाकुर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं बड़ी जाने कितनी बड़ाई हो रही है जब उनसे कहा जाए धूर्तस्त्वम तू बड़ा धूर्त है अरे कन्हैया अरे सखा तू बड़ा धूर्त है और उनको ये लग रहा है जैसे कितना बड़ा टाइटल मुझे दे दिया गया है बड़े खुश हो रहे हैं अरे राम तो धूर्तस्त्वम हे कृष्ण तू बड़ा धूर्त है यद वैश हृदगत मतम तू मेरे हृदय की सारी बात जान लेता है तू बड़ा धूर्त है तू मेरे हृदय की सारी बात जान लेता है। धूर्तस्त्वम यद वैश हृदगत मतः कर्णे तब व्याहरे फिर भी यद्य तू मेरे मन की सारी बात जान रहा है परंतु एक बात मैं तेरे कान में कुछ कह रहा हूं कोई गोपनीय बात है उसे तेरे कान में कहता हूं। ये मित्रों की ऐसी बोली होती है ओ धूर्त इधर आ ऐसे हंसी में जैसे कह रहे हैं बोले तू मेरे हृदय की सारी बात जानता है इसलिए कर्णे तब व्याहरे तेरे कान में मैं कहूंगा कि के मोहनता समृद्धि अधुना गोधुक कुमारी गणे जरा सब मुझे बता कि मोहनता समृद्धि तुझ में ऐसी कौन सी मोहनता की समृद्धि है अरे यार तुझ में ऐसी कौन सी सुंदरता की समृद्धि है कि अधना गोधुक कुमारी नाम गड़े जो कुमारियों के गण में जितनी भी कुमारी गण हैं माने ब्रज की गोपिका गण हैं उन कुमारियों के गण को तू गोधुक माने उनकी इंद्रियों को आकर्षित कर लेता है उनकी इंद्रियों का दुख माने दोहन कर लेता है गोधुक माने गाय उनकी इंद्रियों के माधुर्य का तू आस्वादन कर लेता है उनका दोहन करने वाला है। तो के मोहनता समृद्धि अधुना, तुझमें ऐसी कौन सी अद्भुत मोहनता की समृद्धि है कि गोधुक कुमारी गणे, कि तू गोपियों की जितनी भी इंद्रियां और मन है उनका दोहन कर लेता है, अर्थात उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अद्यापि द्युत रत्न रोहण भुवो बाला सखे पंचशाह, परंतु इन सभी गोपियों में, कान में कहने की बात है ये, इसलिए सुबल कान में कह रहे हैं, बोली इन ब्रज की जितनी भी गोपी हैं, अत्रापि द्युत रत्न रोहण भुव, जिनमें शोभा रूपी रत्न अपूर्व रूप से बढ़ा हुआ है, द्युत रत्न शोभा, हाँ, तो अद्यापि द्युत रत्न रोहण भव, इनमें पांच छह गोपियां ही ऐसी हैं, पांच सात गोपियां ही ऐसी हैं कि अद्यापि द्युत रत्न रोहण भव बाला, जो शोभा रूपी पर्वत के शिखर के ऊपर विराजमान है। द्युत रत्न माने शोभा रूपी रत्नों का रोहण, माने जो पहाड़ है उसके शीर्ष के ऊपर जो पांच सात गोपियां विराजमान हैं। बाला सखे पंचशाह, ऐसी पांच छह सुंदरियों के ऊपर कामदेव ने मन में विचार किया कि पंचेश्वर जगताम जय, कि जगत को जीतने के लिए मैं अपना दायित्व इन पांच सात गोपियों के ऊपर छोड़ देता हूं, और निज धोराम यत्राप्यन, कामदेव को विजय, नहीं, जगत को विजय करने का जो कामदेव का एक अभियान था, उस अभियान का पूरा भार उसने इन पांच छह गोपियों के ऊपर छोड़ दिया है, और स्वयं वो कामदेव मेरा यार मस्त होकर के यत्राप्यन माद्यति, वो चैन से बैठा हुआ है। माने राजा यदि अपने सारे भार को अपने ऊपर ही रखे तो क्या खाक राज्य का सुख भोगेगा? तो एक चतुर राजा क्या करता है कि अपनी जितनी भी जिम्मेदारी है वो सब अपने सचिवों को सौंप देता है। तो मालूम होता है कि हे श्याम सुंदर, तेरे कान में एक बात कह रहा हूं कि कामदेव रूपी राजा ने जगत को मोहित करने का अपना जो मिशन था, उस अपने पूरे आयोजन को, उस पूरे मिशन को पांच छह गोपियों को सौंप दिया है, और स्वयं मस्त होकर के बैठा हुआ है, उसे कोई चिंता नहीं है। ये बात मैं तुझसे कह रहा हूं और ये बात बड़ी गोपनीय है, इसलिए तुझसे कि इन पांच छह गोपियों को यदि तू वश में कर लेता है तो तू भी जगत का राजा बन जाएगा। ये कहने का, ये मित्र के बीच में प्रयास में ये वचन है। दोबारा सुने, धूर्तस्त्वम, कन्हैया है तो तू बड़ा धूर्त, परंतु यद अवैश हृदगत मतः, मेरे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मेरे हृदय की बात तू अपने आप ही जान लेता है अपनी धूर्तता से। तू, तेरा हृदय मेरा हृदय दोनों मिला हुआ है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी मित्र हूं कहीं बिना रहा नहीं जाता है, इसलिए आ तेरे कान में एक बात बता देता हूँ, एक रहस्य उद्घाटन तेरे कान में मैं कर देता हूँ। तो धूर्तस्त्वम यद अवैश हृदगत मतः, मेरे हृदय के मत को तू जानता है, फिर भी कर्णे तब व्याहरे, तेरे कान में एक बहुत गंभीर रहस्य की जो बात है उसे तेरे कान में कह देता हूँ, के मोहनता समृद्धि अधुना गोधुक कुमारी नाम गणे, के मोहनता की समृद्धि से युक्त कुमारियों के गण में केम, कौन ऐसी समृद्ध रूपा गोपी है, उनके रहस्य को मैं तेरे सामने बता देता हूं। तो केम माने जो श्री राधिका इत्यादि हैं, का यम, ये गोपी कौन है, ये गोपी कौन है, इसको मोहनता समृद्धि, ये मोहनता की समृद्ध रूप गोपियां कौन है, गोधुक कुमारी नाम गणे, जो तेरे चित्त को भी आकर्षित कर लेती हैं। गोधुक कुमारी नाम गणे, गोधक माने गोपाल, उन गोपालों के ग्वालियों के कुमारी गणों में कौन सी ऐसी दो चार पांच गोपी हैं जो कि समृद्धि रधना, जो समृद्धि को परम प्राप्त हो करके विराजमान हैं। तो के मोहनता समृद्धि अधुना गोधुक कुमारी गणे, के गोधुक माने गोपाल, ग्वालिया माने गोप कुमारियों के मध्य में मोहनता की समृद्धि को प्राप्त हुई, मोहनता के शीर्ष पर पहुंची हुई, ये कौन सा वो गोपियों का समूह है उसके विषय में मैं तुझे बताता हूं कि अद्यापि पंचेश्वर जगताम जय, कि ये पांच छह गोपी ऐसी हैं कि अत्रापि द्युत रोह रोहण भुवो बाला सखे पंचका, पांच छह गोपी ऐसी हैं जो कि रत्न रूपी पहाड़, शोभा रत्न रूपी पहाड़ के शीर्ष के ऊपर विराजमान हैं। और इन पांच छह के ऊपर ही पंचेशु माने जिसके पास में पांच बाण हैं, पंचेशु माने कामदेव, ऐसे पंचबाण माने कामदेव ने जगताम जय, जगत को जीतने के लिए निज धराम यत्रापयन, अपने सारे भार को इन पांच छह गोपियों के ऊपर सौंप दिया है और माद्यति स्वयं मौज कर रहा है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये बड़ी गोपनीय रहस्य की बात थी, वो मैंने तेरे कान में कह दी कि कामदेव ने अपने सारे भार को पांच छह गोपियों को दे दिया है। और यद्यपि सभी गोपियां गोप कुमारी नाम गणे, गोधुक कुमारी नाम गणे, गोधुक माने गोपालों की जो कुमारियां हैं माने गोप कुमारियां हैं, उनके गण में सभी मोहनता समृद्धि, सभी मोहनता की परम समृद्धि को प्राप्त हैं, परंतु उनमें भी पांच छह गोपी ऐसी हैं जिनको कामदेव ने पंचबाण ने पांच छह गोपियों को अपना सारा भार समर्पित कर दिया है और स्वयं निश्चिंत होकर के बैठा है। ऐसे जो प्रधान युधिष्ठिरी हैं, उन प्रधान युधिष्ठिरियों का श्री श्याम सुंदर यहां वर्णन कर रहे हैं। माने पांच छह कहने का मतलब यही है कि चारों जो यूथ हैं उनकी जो प्रधाना हैं, उन प्रधाना वे विशेष रूप से परम स्नेहास्पद होकर के विराजमान हैं। पांच छह कहने का मतलब यही है कि श्री राधा चंद्रावली और फिर उधर श्यामला और भद्रा, ये चार तो मुख्य युधिष्ठिरी हो गई और इनमें कोई और भी जो इनमें भी जो प्रखरा होकर के विराजमान है वे विशेष रूप से पांच छह सात ये ऐसी गोपी हैं जो विशेष रूप से जिनके ऊपर कामदेव ने पूरा अपना दायित्व सौंप दिया है। तो धूर्तस्त्वम यद्वैषी, तू बड़ा धूर्त है, मेरे हृदय की बात को यद्यप जान लेता है फिर भी मैं एक रहस्य की बात तेरे कान में कह रहा हूं कि गोप कुमारियों के गण में, गोधुक कुमारी गणे, गोप कुमारियों के गण में, गणों में जो तेरे चित्त का सबको सभी आकर्षण करने वाली हैं, उनमें मोहनता समृद्धि मधुना, इनमें मोहनता की समृद्धि पर पहुंची हुई कोई ऐसी अद्भुत पांच छह गोपी हैं, अत्रापि द्युत रत्न रोहण भुवो बाला, इनमें जो रत्न रोहण रत्न का जो पहाड़ है उसके शिखर पर जो विराजमान हैं और कामदेव ने उनको अपना निज धुराम अपना सारा भार सौंप दिया है। और यत्रापयन पंचशा, और फिर वह माद्यति, वह मतवाला होकर के अपने आनंद से बैठा हुआ है। ऐसे ये जो प्रिय नर्म सखा है, ये कैशोर की शिक्षा सुंदर के साथ में भी गोपनी बात जो करते हैं और कान में लग करके कोई बात करना। अब यहां पर कैशोर का वर्णन कर रहे हैं कि माने जो शेष कई पौगंड है वही आद्य कैशोर है, शेष पौगंड और आद्य कैशोर ये दोनों एक है। कैशोरम पूर्व में व्युक्तम संक्षेपेण उच्चते तथा, यद्यपि एक कैशोर का वर्णन पहले कर दिया गया है परंतु फिर भी संक्षेप में इस प्रसंग में भी कैशोर का वर्णन किया जाता है। पश्योत सिक्त बलित्रयी वरलते वासस्तरिन मंजुलम प्रोन्मीलन वनमालिका परिमलः स्तोमे तमालक द्युति उच्छति अम्बक चातकान स्मित रसई दामोदराम होधरः श्रीदामा रमणीय रोम कलका कीर्णांग शाखी बभव। बड़ा सुंदर एक रूपक है उसका वर्णन कर रहे हैं। पश्य माने कृष्ण के रूप का दर्शन करो, कोई सखी कृष्ण के रूप का वर्णन करती हुई किसी दूसरी सखी से कह रही है। पश्य उत्सिक्त बलित्रयी वरलते, श्री श्याम सुंदर के उदर में भी त्रिवल्ली जो है वो त्रिवल्ली शोभा को प्राप्त हो रही हैं और कंठ में भी त्रिवल्ली तीन रेखाएं सुशोभित हो रही हैं। तो जब कैशोर आया तो पेट में भी तीन रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, और क्योंकि पहले वर्णन कर रहा है कि पेट जो है वो पीतल के पीपल के पत्ते के समान पतला हो गया है, तो पेट में तीन त्रिवल्ली शोभा को प्राप्त हो रही हैं और कंठ में भी तीन रेखाएं विराजमान हो रही हैं। प्रोन्मीलन तो पश्य उत्सिक्त बलित्रयी, देखो देखो उत्सिक्त माने सुशोभित होने वाली, बलित्रयी माने त्रिवली कंठ में और उदर में शोभित हो रही है। बासस्तरिन मंडलम, श्री कृष्ण ने तरिन मंजुलम बिजली के समान चमकीले वस्त्र को पहन रखा है। आकर्षक जो चमकीला वस्त्र है उसको श्री कृष्ण ने विशेष रूप से धारण कर रखा है। बासस्तरिन मंजुलम बिजली के समान मंजुल वस्त्र उसको धारण कर रखा है। प्रोन्मीलत वनमालिका परिमला, और श्री श्याम सुंदर ने जो वनमाला धारण कर रही है की हुई है उस माला का परिमल माने सुगंध सब ओर घूम रहा है, प्रोन्मीलन प्रकट हो रहा है। स्तोमे तो परिमल का जो स्तोम, स्तोम माने समूह, परिमल का गुब्बार वह चारों ओर फैल रहा है, स्तोम माने विशाल समूह। तो प्रोन्मीलक वन मालिका परिमल स्तोमे, श्री कृष्ण के सुगंध का जो स्तोम है वह चारों ओर प्रकाशित हो रहा है। और कृष्ण कैसे हैं? तमाल त्विशी, तमाल के समान अंग कांति वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण सामने विराजमान हो रहे हैं। वे उक्षित्यम्बक चातकान स्मित रसई दामोदराम भोधरा, अथवा श्री कृष्ण कैसे हैं? वे दामोदर एक अंबोधर माने बादल के समान हैं, जैसे बादल चातकों के ऊपर सीधा अपनी रस की बिंदु सरकाता है बरसाता है, ऐसे ही उक्षति माने छिड़क रहे हैं श्री कृष्ण। उक्षति माने पानी का छींटा दे रहे हैं, माने वर्षा की जो लहर है वो वर्षा की की झपट आ रही है, वर्षा का एक शोभर आ रहा है। तो उत्क्षित ही माने छलक रहे हैं। अंबक चातकान, श्रीदामा के नेत्र रूपी और सखाओं के नेत्र रूपी चातकों को श्री कृष्ण अपनी शोभा की वर्षा दे रहे हैं। अंबक कहते हैं नेत्र को, शिवजी का एक नाम सुना होगा त्र्यंबक, हाँ तो त्र्यंबक, हाँ त्र्यंबक, तो अंबक माने नेत्र, जिनके तीन नेत्र हैं इसलिए उनको कहते हैं त्रिअंबक, माने त्रिनेत्र को हो चाहे अंबक हो, अंबक ये नेत्र का नाम है, अंबक जो है वो नेत्र का नाम है। तो उच्छति अंबक चातकान, जो सखाओं के नेत्र रूपी चातक हैं उन चातकों को श्री कृष्ण दामोदर रूपी अंबोधर, कृष्ण हो गए बादल और सखाओं के नेत्र हो गए चातक, उनको अपने स्मित रसई मंद मुस्कान रूपी रस के द्वारा वे तृप्त कर रहे हैं। जैसे बादल चातक को, कपिहा को जैसे वर्षा करके तृप्त करता है, ऐसे श्री कृष्ण सब सखाओं के नेत्रों को तृप्त कर रहे हैं। हाँ, रूपक बिल्कुल रूपक है, और ये परंपरित रूपक है। परंपरित रूपक, रूपक एक है सामान्य रूपक, एक है परंपरित, एक सांग रूपक, तीन तरह के रूपक हैं। तो परंपरित रूपक वहां पर होता है जहां पर एक बात कही तो दूसरी बात कही जाए। जैसे चातक है तो चातक के साथ में सखाओं के नेत्र हो गए चातक, तो कृष्ण हो गए बादल, तो ये परंपरित हो गए। एक रूपक से रिलेटेड कोई दूसरा रूपक कह दिया जाए, अब एक रूपक का ही कोई पूरा भाग वर्णन किया जाए उसको हम कहते हैं सांग। जैसे किसी गोपी का वर्णन किया जा रहा है कि ये परम सुंदर एक स्वर्ण लता, चलती हुई स्वर्ण लता विराजमान हो रही है। अब स्वर्ण लता जहां पर विराजमान हो रही है वहां पर ये इसने बड़े सुंदर फल उनको धारण कर रखा है। इस स्वर्ण लता में सुंदर पुष्प खिल रहे हैं, तो लता के अंगों का ही जहां वर्णन किया जाए वो हो जाएगा सांग रूपक। और जहां एक से रिलेटेड दूसरा, दूसरे से रिलेटेड तीसरा कहीं मेटाफर दिया जाए तो वहां पर होगा परंपरित रूपक। और कभी कभी ऐसा होता है कि उपमेय का वर्णन नहीं किया जाता है, केवल उपमान का वर्णन किया जाए कि आहा परम सुंदर कमल हैं, उनके ऊपर केले के खंभे हैं, उनके ऊपर सिंह शोभा को प्राप्त हो रहा है, उनके ऊपर स्वर्ण के दो कलश विराजमान हैं, उसके ऊपर कहीं बिंबाफल विराजमान है, उसके ऊपर तोता बैठा है, उसके ऊपर दो कमल पत्र शोभा को प्राप्त हो रहे हैं दो नेत्र। तो जहां पर ऐसा कोई अपूर्व ये स्वरूप सामने प्रकट हो रहा है तो वहां पर रूपकातिशयोक्ति होता है। रूपकातिशयोक्ति वहां पर, तो रूप का एक चौथा भेद है रूपकातिशयोक्ति, वो कहीं हो जाएगा। और चरण कमल ये तो स्पष्ट रूपक है ही है। तो उत्क्षति अंबक चातकांग, सखाओं के नेत्र रूपी चातकों को तृप्त करते हुए, कैसे तृप्त कर रहा है, स्मित रसई, तो मुस्कान हो गया रस, कृष्ण हो गए बादल और सखाओं के नेत्र हो गए चातक, इनको सुशोभित करते हुए श्री दामा रमणीय रोम कल का कीर्णांग शाखी बभव। श्री दामा इत्यादि जितने भी सखागण हैं उनके नेत्रों को स्मित रस से जो तृप्त करते हुए, वर्षा के जल से, मुस्कान रूपी वर्षा के जल से जो तृप्त करते हुए विराजमान है, ऐसे श्री कृष्ण यहाँ विराजमान है। श्री रामा रमणीय रोम कल का कीर्णांग शाखी, अथवा श्री रामा जब वर्षा हुई तो श्री रामा कैसे हो गए, वो रमणीय श्री रामा के अंग में जो रोमावली है, वो रोमावली कृष्ण की मुस्कान को देख करके श्री रामा के अंग में रोमावली प्रकट हो गई और श्री रामा एक शाखी माने वृक्ष के समान, रोमांचित वृक्ष के समान सुशोभित हो गए। दोबारा सुन ले, रूपक का बड़ा सुंदर प्रयोग है। पश्चिमान देखो अरि सखी, देख देख श्याम सुंदर की शोभा। उत्सुक्त बलित्रयी, इस समय कैशोर में श्री श्याम सुंदर के उदर में तीन रेखाएं सुशोभित हो रही हैं। त्रयी वर लते, तीन श्रेष्ठ त्रिवलियां, वर माने श्रेष्ठ, लते माने त्रिवलियां सुशोभित हो रही हैं। बासस्तरिन मंजुलम, श्याम सुंदर ने बिजली के समान चमकीला वस्त्र धारण कर रखा है। प्रोन्मीलक वनमालिका, उनकी वनमाला सुशोभित हो रही है जिसमें से परिमल स्तोमय, सुगंध का जो गुब्बार है वह चारों ओर फैल रहा है। श्री श्याम सुंदर तमाल त्विशी, तमाल के वृक्ष के समान है, और इस तमाल के वृक्ष के साथ में ही सुदामा भी पास में विराजमान है। ऐसा लग रहा है जैसे दो तमाल वृक्ष साथ साथ विराजमान। तो उक्षित्यति अंबक चातकान, और उस श्रीदामा रूपी तमाल वृक्ष के ऊपर दूसरा जो वृक्ष है उसके ऊपर मानो को दो ही चातक बैठे हैं। श्री कृष्ण अपने कृष्ण हो गए एक बादल, और वे अपने मनमंद मुस्कान रूपी रस से उस चातक को सींच रहे हैं। ऐसे श्रीदामा रमणीय रोम कलका कीर्ण, श्रीदामा के रोमांच हो रहे हैं, रोमांच श्रीमा श्रीदामा, ऐसा लग रहा है कि जैसे तमाल वृक्ष के पास में कोई दूसरा शाखी माने वृक्ष विराजमान हो, एक वृक्ष के साथ में कोई दूसरा वृक्ष भी जुड़ा हुआ विराजमान हो। ऐसा श्रीदामा एक नए वृक्ष के समान सुशोभित हो रहा है। प्राय किशोर एवायम सर्वभक्तेषु भासते, माने बड़ा सुंदर बिंब था, माने कृष्ण और श्रीरामा पास पास हैं, तो उसमें कृष्ण भी शाख, कृष्ण तो हो गए तमाल वृक्ष और श्रीरामा हो गया वैसा ही कोई दूसरा वृक्ष, और श्रीरामा के नेत्र हो गए वे चातक पक्षी, कृष्ण की मुस्कान हो गई, कृष्ण हो गए बादल, और उनकी मुस्कान वो ही मानो जल हो गया जो उन को तृप्त करती हुई विराजमान हो रही है। और श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित होते हुए विराजमान हो रहे हैं। प्राय किशोर एवायम सर्वभक्तेषु भासते, अब पूर्ण पौगंड को कोई जान ही नहीं पाता है, शेष पौगंड को कोई जान ही नहीं सकता है, शेष पौगंड और आद्य किशोर इतना मिला हुआ है कि प्राय किशोर एवायम सर्वभक्तेषु भासते, पूर्ण पौगंड भी आद्य कैशोर के समान ही सब भक्तों को प्रतीत होता है। तेन यौवन शोभाश्य देह काचित प्रपंचता, इसलिए उस यौवन की शोभा का अब यहाँ पर ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, माने शेष कैशोर का शेष पौगंड का यहाँ पर पूर्ण वर्णन नहीं करेंगे। अब कैशोर में रूप का वर्णन कर रहे हैं, माने शेष पौगंड और आदि कैशोर एक ही चीज है, इसलिए इन दोनों में कृष्ण के रूप का वर्णन कर रहे हैं कि अलंकार मलम कृत्वा तवांग पंकजे क्षणों सखीन केवल मेवेदम धामना धीमन धिनोति न। अलंकारम अलम कृत्वा, तुझे अलंकार की जरूरत ही नहीं है, जितने भी अलंकार हैं उसको अलम कृत्वा माने अलंकार को भले हटा दो, बिना अलंकार के भी ये अंग सुशोभित होकर के विराजमान है। श्रृंगार तो धारण कराया जाता है, श्रृंगार धारण कराने की जरूरत नहीं है, बल्कि कई जगह तो यहां पर ये कहा कि ये श्रृंगार जो है वो तेरे अंग की शोभा को उल्टा दबा रहा है, और उसमें कहीं किसी कवि ने कहा कि दर्पण कैसे मोर्चा, ऐसे ऐसा ये श्रृंगार लग रहा है, जैसे दर्पण है उसके पीछे मन वो जैसे वो पारा वगैरह लगाते हैं ना, पारा लगाने तभी तो वो दिखता है, उसमें रिफ्लेक्ट होता है। अब यदि पीछे से जो सिंदूर और पारा लगा हुआ है उसको कोई आलपिन लेकर के और उसमें एक लाइन खींच दे तो वो लाइन हमेशा आएगी सामने उसको मोर्चा कहते हैं। दर्पण में जहां पीछे से कोई घिस्सा लग जाए तो वो मोर्चा कहलाता है। तो कह रहे हैं कि आभूषण तो तेरे अंग रूपी दर्पण पर ऐसे लग रहे हैं जैसे कहीं लाने ले जाने में कोई मोर्चा लग गया हो, और वो हमेशा के लिए जैसे दोष लगता है, मोर्चा कितना बुरा लगता है, दर्पण में मोर्चा आ जाए तो कितना तो दर्पण यहाँ पर जरूरत है ही नहीं आभूषण की, बिना आभूषण के भी ये स्वरूप अत्यंत अत्यंत सुशोभित हो रहा है। कवि प्रिया जी कहती हैं कि गहनों तो सब तन गए हो, जिसको गहना था, गहना माने ग्रहण करना, श्लेषणकार है गहना माने गहना और गहना माने ग्रहण करना, गहनों तो सब तन गए हो, मोई गहनों न पता है मोए गहावे और पे, अरे सखी मुझे अब किसी नहीं, गहनों तो सब तन गए हो, गहनों चाहिए जाए, जिसको मुझे ग्रहण करना चाहिए था उसको मैंने ग्रहण कर लिया है, मोए गहावे और पे, अब मुझे क्यों दूसरे को तू ग्रहण कराती है, मुझे दूसरे के हाथ में क्यों सौंपती है, मैं दूसरा गहना क्यों पहनाती है, मोए गहनों न पता है, मुझे गहना अच्छा नहीं लगता है, तो जिसको गहना चाहिए वो तो मैंने सब तन गए हो, गहनों तो सब तन गए हो, पूरी तरह से उसको ग्रहण कर लिया है और वो मेरे हृदय में बसा हुआ है, जिसको गहना चाहिए उसको मैंने ग्रहण कर लिया है, अब ये इस गहने की क्या आवश्यकता है, गहने से सजाने की आवश्यकता नहीं। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि श्री अलंकारम अलंकृत्वा, के अलंकार जो है अलंकृत्वा माने उनका निषेध करके, अलंकार को भी अलंकृत्वा माने अलम माने निषेध, अलंकार का निषेध करके, तवांगम पंकज क्षण, हे कृष्ण कमल सनी के नेत्र वाले, हे कृष्ण तुम्हारे जो अंग हैं सखीन केवलम एवेदम धामना धीवन धनोति नहा, हम सखागणों को केवल एवेदम तेरा जो बिना अलंकार का अंग है वो भी धीमन धनोति नहा, अरे बुद्धिमान धनोति नहा माने हमको आनंदित कर रहा है, तो सखीन केवल मेवेदम तेरा बिना अलंकार का श्रृंगार का श्रीअंग भी हमको सुशोभित कर रहा है, यहाँ अलंकारों की आवश्यकता नहीं है। तो दोबारा अलंकारम अलंकृत्वा, अलंकारों को हटा देने पर भी तवांगम पंकज क्षण, तेरा जो अंग है हे कमल नयन सखीन केवलम, या केवल सीधा सीधा तेरा जो स्वाभाविक श्रीअंग है वो ही इदम धामना, इससे ऐसी धामना माने किरणें निकल रही हैं कि धीमन धनोति नहा, ये हमको आनंदित कर रहा है। अनुप्रास अलंकार तो बड़ा सुंदर प्रयोग है कि धा सखी केवल मेवेदम धामना धीमन धनोति, ये अनुप्रास है। अब श्री श्याम सुंदर ने श्रृंग धारण कर रखा है, श्रृंग की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि ब्रज निज बड़बीभिर वितर के कायम उषस विषाण बड़े रुवत्योदग्रम आह सब ऐसा तदीय रोमणा रोमणाम अपि निवाहा सममेव जागृति स्म। श्री कृष्ण ने जब अपने सखाओं को बुलाने के लिए, गाय चराने के लिए जा रहे हैं, सखाओं को बुलाने के लिए कभी अपने महिष श्रृंग को निकाला और महिष श्रृंग को निकाल करके कभी बजाया, तो महिष श्रृंग को सुन करके सारे सखा अत्यंत अत्यंत आनंदित हो गए। तो यहाँ ब्रजे निज बड़ भी, ब्रज में कभी श्री श्याम सुंदर अपनी बड़ भी माने अपने जो झरोखा है, बड़ भी माने झरोखा पर खड़े होकर के अपने द्वार के, अपने भवन का द्वार, द्वार के ऊपर झरोखा है, उस झरोखे में खड़े होकर के श्री कृष्ण शंख बजा रहे हैं, मुख्य द्वार के ऊपर जो गोख, उस गोख के झरोखे में खड़े होकर के श्याम सुंदर सारे सखाओं को बुलाने के लिए कि भैया गौचारण करने के लिए चलो, तो उस के लिए विशाल बड़े रुदती, जब आप महिष श्रृंग बजा रहे हैं तो ब्रज में निज बड़ भी माने अपने गोख में, बढ़वी माने गोख, गवाक्ष जो आगे निकला हुआ जो पोर्शन है मकान का, उसमें वितर्द कायम, वितर्द का माने द्वार, द्वार के ऊपर जो गोख है उस गोख में खड़े होकर के श्री कृष्ण जिस समय उषसी माने प्रातः काल विषाण बड़े रोवती, श्रेष्ठ विषाण को श्रृंगी बाजे को बजा रहे हैं, उग्र मन जोर से बजाया उस समय, अह देखो देखो सब ऐसा तदीव रोमाणी अपी, उस समय केवल सखाई नहीं जागे, सखाओं के एक एक रोम भी जाग गए, ये कह रहे तो सभी सामान्य कृषि के जितने भी सखा हैं, तदीय रोमणाम अपि, केवल सखाओं को ही जागरण की प्राप्ति नहीं हुई, सखाओं के रोम को भी जागृति की प्राप्ति हो गई, तो रोमणाम अपि निवाहा, रोम के समूह भी सममेव जागृति स्म, सखाओं के साथ ही जग गए। तो श्री कृष्ण ने अपने महल की बढ़वी माने गवाक्ष में खड़े होकर के, जो गवाक्ष उनके द्वार के ऊपर था, ऐसे गवाक्ष के ऊपर खड़े होकर के जब विषाण बड़े परम श्रेष्ठ महिषश्रृंग उसको रोवती बजाया और जोर से बजाया, उस समय आह सबय साम, उस समय जितने भी सखांग हैं कृष्ण के समान अवस्था वाले उनके रोम समूह भी, तो रोम नाम अपि निवाहा, निवाह माने समूह, रोमों का समूह भी सममेव सखाओं के साथ ही उठ करके खड़ा हो गया। ये कृष्ण के श्रृंग की महिमा वर्णन। अब वेणु की महिमा कह रहे हैं, सुरुद्धो नहीं आत कातरा हरिम अन्वेष्टुम इतस्सुताम रवे कथयन अमुम अत्र वैणवद ध्वनि दूतः शिखरे धुनोति न। सुरुदो नहीं आत कातरा, अरे सखाओ भैया, तुमको कहीं, अरे सखाओ तुमको कृष्ण को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कातर होकर के सुरुदो नहीं यात कातरा, हे सखाओ तुम कातर होकर के व्याकुल होकर के कृष्ण को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ। हरिम अन्वेष्टुम, भगवान को ढूंढने के लिए, कृष्ण को ढूंढने के लिए तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहाँ जाने की, इतः सुताम रवे, यमुना के किनारे भी जाने की तुमको जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कथयन अमुम वैणव ध्वनि दूतः, श्री कृष्ण का वेणुनाद रूपी दूत कृष्ण की सूचना देने के लिए हमारे पास में अपने आप ही आ रहा है, हमको कृष्ण को ढूंढने की जरूरत नहीं है, कृष्ण का वेणुनाद रूपी दूत अपने आप ही इधर आ रहा है। कथयन माने कृष्ण कहाँ है इसकी सूचना देने के लिए, अमुत्र माने यही, वैणव ध्वनि दूतः, कृष्ण की वेणु रूपी ध्वनि का दूत हमारे पास में आ रहा है, कि शिखरे धुनोति नः, श्री कृष्ण इस समय गोवर्धन शिखर पर हैं और वो गोवर्धन शिखर से निकला हुआ दूत यहाँ आ रहा है, और हम कहाँ, यमुना के किनारे कृष्ण को ढूंढने जा रहे हैं, तो कृष्ण को यमुना के किनारे ढूंढने की जरूरत नहीं है, या ध्वनि दूत आकर के हमसे कह रहा है कि कृष्ण यहीं आ रहे हैं। तो एक सखा दूसरे सखा से कह रहा है, दोबारा सुन ले, एक सखा दूसरे सखा से कह रहा है कि सुरदो नहीं यात कातरा, तुम व्याकुल होकर के कहीं इधर उधर मत जाओ, हरिम अन्वेष तुम कृष्ण को ढूंढने के लिए, इतः सुताम रवे यमुना के किनारे जाने की जरूरत नहीं है। कथियन अमुम श्री कृष्ण का परिचय देने के लिए वैष्णव ध्वनि, वैणव ध्वनि, ये कृष्ण की वेणु रूपी ध्वनि नाद दूत बन करके शिखरे धनोति नः, हमारे पास में इस समय स्वयं ही आ रहा है और हमको आनंदित कर रहा है। तो वैणव ध्वनि जो है वो ही दूत हो गया, ये पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण अलंकार यहाँ पर मानवीकर पर्सोनिफिकेशन जो है वो पर्सोनिफिकेशन भी है और वैणव दूत और रूपक भी है कि वेणु नाद ध्वनि रूपी दूत यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है। अब शंख, श्री कृष्ण के उद्दीपन विभाव में, कैशोर उद्दीपन में शंख भी एक वस्तु है और वो शंख का वर्णन कर रहे हैं कि पांचाली पते श्रुत्वा पंचजन्यस्य निश्वनम पंचास्य पश्य मुदिता पंचास्य प्रतिमाम ययुः। अब कवि श्री पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, पंचास्य पंचमुख, ये शिव का नाम है पंचास्य, शिव का एक नाम है पंचास्य। तो पंचास्य माने हे शिव, देखो जिस समय श्री कृष्ण आप पांडवों के हस्तिनापुर में पहुंचे और हस्तिनापुर में पहुंच करके अपने आने की सूचना श्री कृष्ण ने दी, तो कृष्ण के शंख निनाद को सुन करके पांचाली पतयः, द्रौपदी के पति, पांचाली माने द्रौपदी, द्रौपदी के पति जितने भी पांचों पांडव थे वे पांच जन्यस्य निश्वनम, पांच नामक शंख के स्वर को सुन करके, हे पंचाश्य, ये संबोधन है, हे शिव, मुदिता, ऐसे उदित हो गए, आनंदित हो गए कि पंचाश्य प्रतिमाम ययुः, वे सिंह की मूर्ति जैसे बन गए, मूर्ति के शेर बन गए, मूर्ति में पंचाश्य माने पंचाश्य का नाम होता है शिव, शेर, शेर को भी पंचाश्य कहते हैं, माने उसका एक तो मुंह है और उसके पांचों जो पैर हैं वो भी उसके मुंह ही है, शिकार करने में उपयोगी है, इसलिए शिव का नाम माने शेर का नाम भी पंचाश्य कहलाता है कि चार पैर और एक मुख, ये पांच उसके मुख हैं शिकार को पकड़ने में। तो पंचाश्य प्रतिमाम ययुः, वे शिव की नहीं सिंह जैसी प्रतिमा को पांडव प्राप्त हो गए। तो कृष्ण ने जब हस्तिनापुर के दरवाजे पर पहुंच करके शंख को बजाया, उस शंख ननाद को सुनकर के, हे शिव देखो जितने भी पांचों पांडव हैं, पांचाली के पति, वे उस ननाद को सुनकर के सिंह की प्रतिमा जैसे बन गए, अर्थात उनमें एक बार जड़ भाव उत्पन्न हुआ आया। हाँ शंख यहाँ पर मन बोई, ये पांचजन्य जो है वो पांचजन्य शंख को उसको मार करके, एक असुर को मार करके श्री कृष्ण ने उस बहुत विशाल पांचजन्य शंख को मारा, बहुत बड़ा था वो, बहुत बड़ा, परंतु जैसे ही उसको मारा वैसे ही वह एक छोटा सा मुष्टिक ग्रह मुट्ठी में पकड़ लिया जाए ऐसा शंख बन गया और वो दक्षिणावर्ती शंख है। तो उस दक्षिणावर्ती शंख के रूप में वो विराजमान हो गया और कृष्ण के हाथ में आ गया, पंचास्य प्रतिमाम ययुः। और यहां पर पंच शब्द का इतना सुंदर प्रयोग है, पांचाली, पांचजन्य, पंचास्य और पंचास्य, तो पंचास्य पंचास्य इसमें यमक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग है। पंचास्य का मतलब है एक, एक अर्थ हो गया पंचास्य का शिव और दूसरा हो गया शेर, और वे पांडव पांचाली पति पांचजन्य ध्वनि के शंख की ध्वनि को सुनकर के सिंह की प्रतिमा जैसे बन गए। अब श्री कृष्ण का विनोद माने आद्य कैशोर में भी विनोदी स्वभाव और कुछ नया नया धारण करने का स्वभाव होता है, विनोद करने का स्वभाव होता है, स्फुरत अरुण दुकूलम जावडैर गौरी गात्रम कृतवर कवरीकम यत्न ताटंक कर्णम मधुरिप महराधा वेश मुद्वीक्ष साक्षात प्रिय सखे सुबलोभूत विस्मितः सस्मितश्च। कवि विनोद करने के लिए श्री कृष्ण आप राधिका वेश धारण कर लेते हैं, ये कैशोर अवस्था का ये स्वरूप भी है कि उसमें वेश बदल करके आना और कौतुक करना ये अपूर्व स्वभाव है, ये उस अवस्था का एक गुण भी है। कि तो श्री कृष्ण कभी राधिका का वेश धारण करके सुवल के सामने आए और सुवल के सामने जब आए तो सुवल अत्यंत अत्यंत आनंदित हो गए। तो सुवल कह रहे हैं कोई सखी कह रही है, हे सखी हे प्रिय सखी ठीक हो गया, हे प्रिय सखी अरे सखी देख, श्री कृष्ण जब राधिका का वेश धारण करके आए तो ये सुवल भी विस्मित हो गया। ऐसा सुंदर वेश धारण किया है कि सुवल भी कृष्ण को देख करके विस्मित हो गया कि हैं ये राधिका कहां से आ गई। स्फुरत अरुण दुकूला, श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर लाल साड़ी धारण कर रखी है, इस पर अरुण दुकूला लाल साड़ी जो है उसको धारण कर रखा है। शिवप्रिया जी सामान्यतः जाड़े के दिनों में सर्दी के दिनों में लाल वस्त्र और गर्मी के दिनों में उनका जो ध्यान किया गया वो नीलांबर, ये नीलांबर और रक्तांबर ये अलग अलग दोनों ऋतुओं में ऋतु के अनुसार, हाँ नीलांबर ज्यादा और ग्रीष्म ऋतु ज्यादा में और शीत ऋतु में रक्तांबर। तो स्फुरत अरुण दुकूला, लाल रंग का जो दुकूल है, यूं तो सब रंग सब ही पहने जाएंगे परंतु लाल रंग थोड़ा गर्मी देता है और नीला रंग थोड़ा शांति देता है, तो गर्मी में नीलांबर और रात्रि सर्दी में रक्तांबर ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो स्फुरत मान सुशोभित हो रहे हैं अरुण दुकूला, लाल रंग की साड़ी जिन्होंने पहन रखी है। और जागुड़ गौर गात्री, और श्री कृष्ण ने क्या किया कि जागुड़ माने केशर लगा करके या वो गुलाल लगा करके, जागुड़ माने गुलाल और केशर इनको लगा करके अपने नीले रंग को छुपा लिया, गोरे बन गए, बढ़िया पाउडर पाउडर लगा करके अपना रंग छुपा करके जागुड़ जागुड़ कहते हैं गुलाल। तो जो गुलाबी रंग की गुलाल है उसको लगा करके जो जागुड़ाई गौर गात्र है गोरे बन गए हैं। श्री प्रिया जी भी कभी कभी श्री केलमाल का एक बड़ा सुंदर पद है कि कस्तूरी को मर्दन किए, कभी प्रेम विलास विवर्त में विलास में श्याम सुंदर तो धारण कर लेते हैं प्रिया जी का रूप, और श्री प्रिया जी श्याम सुंदर का रूप धारण कर लेती हैं। तो प्रिया जी अपने शरीर के ऊपर जो अंगराग करती हैं वो अंगराग करती हैं कस्तूरी से, और श्री श्याम सुंदर जो अंगराग करते हैं वो केशर से, और दोनों उस समय अपना रंग बदल करके और फिर रास करते हुए विराजमान होते हैं। तो कस्तूरी को मर्दन किए ये बड़ा सुंदर पद है केलमाल का। तो वहां पर कह रहे हैं जा उठे गौरी गात्री माने केशर जो है उस केशर को लगा करके अपने श्रीअंग को जो गोरा बना रहे हैं। और कृत बल कबरी कहा, और बड़ी सुंदर चोटी उसको भी श्री कृष्ण ने धारण की हुई है। कृतवर कबरी कहा, वर माने श्रेष्ठ, कबरी माने चोटी, तो जिनकी बेनी श्री प्रिया जी जैसी बहनी बना ली है। और रत्न ताटंक कर्णम, कानों में रत्नों के जो ताटंक हैं कुंडल, उनको धारण कर रही हैं। रत्न ताटंक कर्णम, रत्न के कुंडल कानों में पहन लिए। मधुर मेह राधा वेशम उद्दीक्ष, आज राधिका का वेश धारण करके कृष्ण जब पधारे हैं उस समय मानो साक्षात राधिका का वेश धारण करके ही जब पधारे हैं, तो प्रिय सखी अरी सखी देख देख ये सुवल भी अभूत विस्मित सस्मित, सुवल भी विस्मित हो गए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो सुवल भी विस्मित और मुस्कुराते हुए विराजमान हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि कन्हैया बड़ा सुंदर बना, ये पहचान करके तो मुस्कुरा रहे हैं, और पहले नहीं पहचाना उस समय विस्मित है, तो न पहचाना उस समय तो विस्मित, और जब पहचान लिया तो मुस्कुरा रहे हैं। और फिर कृष्ण की चतुराई देख करके कि आहा इनके हाव भाव कैसे बिल्कुल श्री राधिका जैसी ही भंगिमाएं धारण किए हुए विराजमान हैं, उसको देख करके विस्मित भी हो रहे हैं कि भाई वेश तो कोई धारण कर ले परंतु तो भंगिमा कहाँ से लाएगा, और इनमें वो ही लचीलापन नाजुकता नाजुक स्वरूप जो कोमल व्यवहार कोमल अंग संचालन, वो कोमल प्रकार से अंग संचालन अपूर्व रूप से प्रकट हो रहा है। तो दोबारा स्फुरत अरुण दुकुलम, कृष्ण ने लाल साड़ी धारण कर रखी है, जागुडई माने केशर के द्वारा गौर गात्रम अपने रंग को छपा करके गोरा बना लिया है, कृत वर कमरीकम और सुंदर चोटी जो है वो भी श्री राधिका जैसी चोटी ही बना ली है, और रत्न ताटंक कर्णम कान में रत्नों के सुंदर ताटंक झाला उनको धारण कर रखे हैं, और मधुर पुमेह ऐसे श्याम सुंदर राधा बेशम राधिका बेश धारण करके जब आए तो उद्वीक्ष उनका दर्शन करके अरे प्रिय सखी देख, सुवल भी पहले तो विस्मित हो गया और जब पहचाना तो मुस्कुराने लगा, ये सुवल पहचान करके मुस्कुराने लगे। ये सुंदर स्वभावोक्ति अलंकार का यहाँ विरोध, स्वभावोक्ति और अतिशयोक्ति दोनों दो विपरीत अलंकार हैं। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, स्वभावोक्ति में वस्तु जैसी है उसका पेन स्केच यूं की तो खींच दिया जाए वो स्वभावोक्ति, किसी के रूप गुण का यूं की तो वर्णन कर देना वह स्वभावोक्ति है, और उसमें उपमान जो है उसकी अतिशय उत्कृष्टता दिखाना और उपमेय को छोटा बना देना वो अतिशयोक्ति है। तो सुबलोभूत विस्मितश्च, सुबल अत्यंत विस्मित होकर के विराजमान। अब अनुभव, ये शेष पौगंड या आद्य कैशोर इनके अनुभव का वर्णन कर रहे हैं, माने सखाओं की जो चेष्टाएं हैं, आश्रय की चेष्टा अनुभव और विषय की चेष्टाएं उद्दीपन, तो यहां पर सखाओं की चेष्टाओं का आश्रय की चेष्टाओं का अब वर्णन किया जा रहा है कि निरुद्ध कंदक द्यूत वाह्य बाहक के लिए भी लगुडा लग क्रीड़ा संग्रह चास्य तोषणम। कभी निरुद्ध माने बाहु युद्ध करते हुए विराजमान, हाथों से छीना झपटी या हाथ लड़ा करके कहीं बाहु युद्ध करना, तो निरुद्ध माने बाहु युद्ध कर रहे हैं। कभी कंदुक गेंद जो है उन गेंदों के द्वारा सखाएं खेल सखा कृष्ण के साथ में खेलते हैं, सखाओं की क्रीड़ा का वर्णन है, सखाओं की चेष्टा। फिर कभी दूत माने दाब लगा करके कि जो हारेगा वो यमुना के पुल से लेकर के भांडी भट्ट तक उसको कंधे पे बैठा करके ले जाना पड़ेगा, ये कभी दाब लगाते हुए खेल रहे। वाह्य वाहद के लिए भी कभी कंधे पे चढ़ना कंधे पे चढ़ाना, वाह्य माने चढ़ने वाला और वाहक ये चढ़ाने वाला, तो बाह्य वाहक बाह इनकी केली को करते हुए विराजमान है। कभी लगुड़ा लगुड़ी अपनी छड़ी जो है उनसे ही लकड़ियों से खेल रहे हैं, लकड़ी लकड़ी से खेल रहे हैं, डंडे से खेलते हुए विराजमान हो रहे हैं। लगुड़ा लगुड़ी क्रीड़ा और संग्रहिश्च कभी कुश्ती करते हुए युद्ध करते हुए विराजमान हैं, ऐसे अस्तितोषणम श्री कृष्ण को संतुष्ट करते हैं। अब सखाओं की एक दूसरी विशेषता, माने सखाओं की चेष्टाएं के वर्णन चल रहा है, इसी क्रम में कह रहे हैं कि पल्यंकासन दो लासु, पल्यंक माने झूला, झूले पर एक साथ बैठेंगे सखा, संकोच नहीं है सखाओं में, एक आसन पर एक साथ झूले पर बैठेंगे। तो पल्यंक माने झूले पर बैठना, आसन माने एक आसन के ऊपर बैठना, दो लासु माने झूले पर बैठना, पलंग माने शैया, पलंग, तो पलंग के ऊपर शैया के ऊपर एक साथ बैठना, आसन के ऊपर बैठना, दोला माने हिडोले पर एक साथ चढ़ना, सहस्वाप श्री कृष्ण के साथ एक शैया पर सोना, और कभी शैया नहीं हो तो सहस्वाप मेरी भुजा के ऊपर, तू से रख करके सो जाए, तेरी भुजा के ऊपर मैं से रख करके सो जाऊं, गलवैया दे करके सो जाए। कभी आड़े टेढ़े माने किसी के कंधे के ऊपर एक का सिर, दूसरे के कंधे के ऊपर दूसरे का सिर, ऐसे सहस्वाप साथ में सोते हुए भी विराजमान हो, सहस्वाप माने साथ साथ सोना। पर्यंक आसन हिडोला इनके ऊपर सहस्वाप एक साथ बैठना सोना, उपवेशनम माने बैठना। चारु चित्र परिहास और सुंदर परिहास करते हुए विराजमान होना, चारु चित्र माने अद्भुत जो परिहास है वो परिहास करते हुए विराजमान होना। और बिहार साथ साथ खेलना, कहाँ खेलना, सललाशय माने किसी तालाब में खेलना, सललाशय माने जलाशय में, जलाशय में कहीं साथ साथ खेलना। युग्मत्वे लास्य गानाद्या और कभी युग्म रूप में जोड़े से लास्य गान इनको करते हुए विराजमान होना, सर्वसाधारण क्रिया, ये श्री कृष्ण की सर्वसाधारण क्रिया है, सखाओं की ये सर्वसाधारण क्रिया है। अब जैसे युद्ध में संतुष्ट करना, वो कह रहे हैं अगर हर जित काशी युद्ध कंडूल बाहु स्तमस सखी गोष्ठ्याम आत्मवीर्यम स्तवानः कथय किम ममोच्चई चंड दोर्दंड चेष्टा विरमित रण रंगो निस्सहांग स्थितोसी। कवि श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि अरे अगहर जितकाशी, तू मुझे जीतने की इच्छा करता है, जितकाशी माने जीतने की इच्छा वाला, तू मुझे जीतने की इच्छा वाला है, युद्ध कंडूल बाहु और मेरे साथ युद्ध करके अपनी भुजाओं को खुजाता हुआ तू मुझे जीतना चाहता है। युद्ध कंडूल, कंडू माने खुजली, अपने युद्ध की खुजली करते हुए अपनी भुजाओं में तू मुझे जीतना चाह रहा है। और तुम अटसी सखी गोष्ठियां और तू सखाओं के बीच में घूम घूम करके आत्मवीर्यम स्तवानः, क्यों अपनी डींग हाँक रहा है, आत्मवीर्यम अपने पराक्रम को स्तवानः अपने मुंह अपनी बड़ाई करते हुए तू क्यों सखाओं के बीच में घूम रहा है, देख मैंने तुझे हरा दिया है, तो मैं जजमेंट। सो कथा किम मुमोच्चई चंद दोर्दंड चेष्टा, जरा बता तो सही, ममोच्चई चंद दोर्दंड चेष्टा, मेरी उच्च प्रचंड जो दोर्दंड माने भुजाएं हैं उन भुजाओं की चेष्टाओं को देख, कथा किम ममोच्चई चंड दोर्दंड चेष्टा, मेरी प्रचंड जो दोर्दंड चेष्टा है उन दोर्दंड भुजाओं की चेष्टाओं को देख तो सही। बिर मत रण अंगो, तेरा सारा रण रंग मैंने शांत कर दिया। तू अपनी जितनी भी डींग हाक रहा था के और सखाओं के बीच में मैं बड़ा अपने बिन मत रण रंग, तेरा जो रण रंग है उसको अब रहने दे। अब ज्यादा अपनी डींग मत हाक। निस्सहांग स्थितोसी, मुझसे पराजित होकर के हांपता हुआ अब तू पड़ा हुआ है। निस्सहांग इस समय तू निस्सहांग होकर के माने थका हुआ होकर के बिल्कुल फटिग्ड होकर के जैसे पड़ा हुआ है। और आओ अपनी ज्यादा बोस्टिंग जो है वो ज्यादा मत कर के मैं बड़ा। ये सखाओं के साथ में तूने बहुत अपनी बड़ाई हाँक ली, अपनी प्रशंसा कर ली। अब मैंने तुझे पराजित कर दिया है, अब पड़ा हुआ है कि नहीं देख ले। तो ये कहीं जो सुवल या कहीं जो सखागण है मदमंगल सुवल तोष, ये सारे सखागण श्री कृष्ण से युद्ध में उनको संतुष्ट करते हुए कह रहे हैं कि अगर जितकाशी, अरे कृष्ण अगर कहकर के जिसने अघासुर का वध किया, अब ये जो लीला है वो सख्य रस को बढ़ाने वाली है, इसलिए अघर संबोधन बड़ा सार्थक है। अरे अघर जितकाशी, तू जीतने की इच्छा रखते हुए युद्ध कंडूल बाहु, युद्ध में युद्ध करने के लिए अपनी भुजाओं को कंडूल बाहु खुजाता हुआ तुम अटसी, अब घूमना बंद कर, क्योंकि सखी गोष्ठ्याम आत्मवीर्यम स्तुवानहा, सखाओं के बीच में अपनी बड़ाई अपने मुंह से करते हुए तू बहुत घूम लिया। देख अब तू पड़ा हुआ है मुझसे पराजित होकर के थक करके। कथा किम ममोच्चै चंड दोर्दंड चेष्टा, मेरी दोर्दंड चेष्टा को तू कहेगा कि नहीं? अब मेरी दोर्दंड चेष्टा, मेरी भुजाओं की जो चेष्टा है उसको कथा माने बता। बिरमत रणरंगो, बिरमित रणरंग, तू मुझसे पराजित होकर के अब हार मान करके निस्सहांग थके हुए यहां पड़ा हुआ है। ऐसे ये सखागण बहुत प्रकार से श्री कृष्ण के साथ में परिहास करते हुए विराजमान होते हैं। अब इन सखाओं के अन्य जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं का भी आगे वर्णन किया जा रहा है, आगे वर्णन किया जाएगा, उसका वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा मदन मोहन देव जी की जय, भक्त साम सिंधु ग्रंथ की जय, निताय गौर हरि बोल। हाँ कल गीत गोविंद, कल गीत गोविंद वही 5-10 शिशु करेंगे, कल गीत गोविंद, कल और परसों दो दिन, शनि और रवि दो दिन गीत गोविंद, और शेष दिनों में सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र 5 दिन ये भक्त सामर्थ्य ये क्रम। हाँ सेम टाइम टाइम वही, हाँ घर पे हूँ, हाँ आ जाए कोई कठिन, मैं तो घर पे हूँ प्राय। उस दिन गया था मैं। हाँ हाँ हाँ।